كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال صيرت. سورة التكوير دا مكي سورة دي ترتيب كيو اتيايم سورة دي پس دو سورة عباسين ونزول كي وم سورة دي پس دو سورة اللحب ننازل شويره. کلمات و تعداد دی صورت کی یو سل سلور کلمات دی سورہ تکویر کے او حروب پا دی کے آغا پینزہ سوا او دیش حروب دی دی کے ربط و تڑنی نمکی سردہ سے چمکی صورت کے اس بات دی قیامت کاو قیامت استاویتاو قیامت راتلن کے لئے انکار دی نمکی ہوئی دیکھیں محمد کے باندے ترقی دا چا احوال دا قیامت مصر ذکر کئی یا مکی سورہ عباسہ کے زجر ورکاو امنکر دباس تا جسو دباس نا انکار کئی دی سورت کے وقت زجر ورکے آچا تا جسو دا کتاب او دا رسول دوڑو نا انکار کئی اللہ دا کتاب نا انکار کئی دا رسول نا انکار کئی داوود سورۃ جلا اثبات القیامه ملاقات الانسان ما اعماله اثبات قیامت قیامت ثابتی جلا انسان مخبل اعمال سلام خام کیب خلاصہ سورۃ دی گل دولس احوال پر ذکر کے اول نے الشمس کو ورتنا داول نتر چولسم آیات پوری بیا پا دی دولس کے دا شپک حالات چیدی دا قبل الفنا دی او دا شپک چیدی رستونی دا بعد الفنا دی اولا نشپک حالات چیدی دا قبل الفنا دی رستونی شپک دا بعد الفنا دی بیا پا داول سورت ذکر کئی چولسم آیات کے علمت نفس ما احضرت بیا شواهد ذکر کئی پس صداقت کتاب بانے پینزل لسم آیت نیوشتم پورے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس دا زینا صداقت رسول با ذکر کئی دو اجتماع آیت کے زجر برکی منکرین تشپکشتم آیات کے اذا الشمس کویرت کلا چی دانور را تاو کلیشی او پی چلیشی تاو کلیشی دا و اذا النجوم کدرت او کلی استور خلشی یا تساقطت راو لیگی راو غرزیگی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ نقل حدیث رائے ترمذی کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چوک چی دا غواری چی قیامت حالات دیو گوری او دا سی کال نہو رأیو آئینل گوئے کی دا بستر کو بانی آلی دلی دی دی سورہ شمس دیو گوری سورہ تکویر دیو گوری بیاری سورہ انفطار ورپسی سورہ تا بیا سورہ انشقاق دی سورہ تنو تیری خیالو کی دیکی دی قیامت بلکل حالات ذکر دی زشمس کویرت و ایزل نجوم کدرت و کرچی ستوری خلشی و ایزل جبال و سیرت و کرچی غرون روان کلشی مکی در غرون پینزه حالات ذکر شو دا غرون بروان شی دا با دسی روان وی چی تمر و مر صحابه رسلنی چی وریز روانی دا سی بروانی و ایزل اشار و تیلت او کرچی دلس و میاش دبلار باو کازار پری گود ریشی دا ذکر ذکر کئی چی دا وقت خلق تم ای مال تا تم ای طول وقت انتظار کی تیر کلی نو دانا بلکل نقابل کی و دا بد دسی حیبت وقت وی چی دا عرص بدانا ایر شی پری با حضر شی و ایزل و حوش و حوشیرت او کل چی زنگلی حیوانات راجم اکلی شی و حوش زنگلی حیوانات حوشیرت راجم اکلی شی حجرت یو ماندار چی حیبت راشی دا حیوانات چی دا انسانانو تبرامن دیوئی چی سوچ اوکے چی کلت زلزل راشی یا عرص چی را دی دې حیوانات کې دومره اثر دی پایږي چې سپیم غاب یو ټول حیوانات د ناری شروع کې انسانان ته برامن دی وای دی hebat نه حشرات معنا ال الانس لاجل الهبت انسانان ته دوی دی hebat نه یا حشرات معنا کې عبد الله بن عباس نه هو چا امرک لشي دا حالات دي چا دا قبل الفنا دي فنا نه مخکې مخکې ودايي تفسیر ابن کثیر کی روایت نقل کرے دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نا چشپک آیات جلی دا پا دنیا کی خلق با بازارنو کی کاروبارنو کی مصروف ہے جن انور رنا با ختم شی دیولا دا رشاہ نہیں چلا سطوری بمراو دوڑے گی سطوری بمراو لے گی دیولا دا حالت کی چلا غرنو پس مکوان دیرا شراو بل بی گی تاخوی بشیر شگو دیرو پشان لوقت ترازی ٹول او بیا با یو دیر حالت شروع شی انسانان چیری آو دیر دو جنا پیریان چیری آو انسانانو طرف تا انسانان پیریانو طرف تا او بیا دا دواب مرغی حشرات دا ٹول با یو بل سرگر ور شی دیر حالت دیر شپک دا قیامت نمخ کی دی ایزا لوحو شوشرت و ایزا لبحارو سجرت او کلا چه دریابونو بلک لیشی دریابونو بانی با غور بلو لیشی او دیکی غور شتره دریاب کی غور شتره او دیو نبی زورت و دریاب کی سفر منه دی چه آسی با دیکی ندی تجارت دپارنه یا علم یا دین طلب پسی ندی آسی سفرونو بچه کری و دریابونو کی نوی او دیو اینا اس تحقیق دای چې څومره تیل لایستره کی دا پېټرول دی کار ډیزل دی او کار سي دای کوی چې یاد دریابونو کې دای نه روبا سي دا تیل جدا کوي دای نه ماشينونو سره وایزل نفوسو زوجت دا پنځه حالات شپږ حالات چې د بعد الفنا دي ټول باندې به فنا راشي دای نه رسو به شپږ نور حالات دي و ایزل نفوسو زوجت او کرجی روحنا یو دشی د بدن سرا قرنۃ الارواح بیا صالحا پسرین د تقریبا ټول لیکلی چې دای روحنا و دای د جسو سره یو ځای کلی شي و ایزل موعوده تو سویلت او کرجی جن لې حق لې شو بارګی ته پوسو کلی شي یسو جن دې حق کلی شو وی جنا کای دای په بارګ ته پوسو کولای کی او دای کلیو سنن دارمی کی روایت راضی یو سڑے راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من دا جاہلیت دور کیو امان ربوتانو شکلون حدیث سنن عبادت بمکاو امان دمرا جاہلت کیو چی فکلنا نقتل الاولاد من بخبل اولاد مستمرکو او مرکو بیا دا سڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی زمان یو اللو روا دا غټ شو وز حد پورې او چې کله ما دې لور ته आवाज وکړې ته نو اب ډېر په خوشحالي سره راتللا داګه بلار چې اولاد ته आवाज وکړي هغه خوشحالي ګرازي ولا خوانه او ما یو ځل خو دې دا وجود چې دا ما بعض د شرم غنلو دا وسه شې زما کورګه یو ځل مې ته आवाज وکړو زما خو لراله ویسر عالم چې دا لور پنا کوم نه زینا ویل لري لاړم د خپل اهل نه وشړ کوې مې وګوتو دا لور مې آی دوا چلا لور مې آی دوا چلا او په اخر وخت کې چې لور ما ته आवाज کاو نو دا आवाज یو کو چې آبتا ای پلار و زما آبتا د زنه نوځي نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورې دو نو په بکا ام په جړا باندې شو تاسو رجالت دور دی باړ کې وته پوس کې ظلم او د سویلت ای زم مل قتلت چې به کومه ګناه باندې دا وژل کې شوی و د څه ګناه څه قصور کړو چې داسې ظلم نکاور سره وایز سو بنا شرات او کله چې اعمال نامې را خورې کلی شي وایز سما او کوشش ته دا او کله چې د اسمان پستګه زایل شي اسمان نو بدل کلی شي د دې حالت به بدلی دا داسې نه بیا یوم تبدل الارض غیر الارض لا بدلول شي مخکې دی شوی دی واذا الجحيم سعرت او کلچ دوزخ گرم کلی شي جهنم به گرم کلی شي پای باندې به اور بلول شي دا اور به څونه وخت بلول شي ترمذی کی حدیث راضی او تفسیر سراج منیر کی راضی چې پای باندې وسر کال اور بل کلی شوی نو اب تک سور شوی دا اور د بڑا د وژن بیا اور کی عادت دا چې څومره ډیر بلین او عمر سپینیږي دا سپین چې شي دا د اور د گرمایش اخیری وخت وي د دې باندې کی سره دا اور چې دی اسپین ورکه یا تر لمنه کی څنګه دای تپش بڑا گرمایش ډیر زیات وي پای باندې وسر کال اور بل کلی شوی نو دا بسور شي بیا و دای نه رستو چې دی پای باندې سر کال نور بل کلی شي نو بس پینوالی طرف ته لاړ شي بیا پای باندې سر کال تیر شي نو اب تک تور شي سخور وای بیا دا اور دا جهنم به گرم کلی شي دا اور نه وای واذا الجنه اذلفت او کله چې جنت را نږدې کلی شي جهنم گرم شوی دی جنت را نږدې شو دو قسمه خلک دی یو مؤمنان دی یو کافر دی هر سړی د پاره ځان له ځان نه دی ورځي وه نو علمت نفس ما احضرت پوهه به شي هغې یو نفس په هغه چې حاضر کړي دي چې کوم عمل یې کړی دی هغه پته ورته ولګي فلا اقسم دې له شهادت ذکر کوي په صدق د رسول باندې چې کله دا خبرې وشوې د آیاتونه قیامت احوال به بیان شو مشرکان به ویل د ده مازه خراب دی دا و لیونی دی الله وایي دا لیونی دی دا شهادت دی به دی لا داسې نه ده کما زمون داسې نه ده لکه څنګه چې د دې ځامې باطل دی د رسول په بار کې دا لیونی دی او قیامت نشته دی اقسمو بالخنس قسم کوم زه په ستورو باندې چې پټېدونکي دي الجوار چې روان دي الخنس ښکار کې د شپې ستوري دي روان دي پټ شي بیا شپه چې ولګي بیا هغه ستوري ښکار شي الله یې په دغه دې زما قسم وي واللیل اذا عسعس شپه کله چې شا کې شا وګرځي ورځ به راتلو باندې شي والصبح اذا تنفس او قسم کوم په سوا کله چې رڼا شي انه لقول رسول کریم یقینا دا قران خامخا وینا د رسول عزتمن دا عزتمن رسول وینا ده ذی قوت خاوند طاقت ده عند ذی العرش مکین پنیز دا خاوند د عرش باندې مکین لوی مرتبه والا ده مرتبه اوچته متوائل خبره من شوی دالتا امین و ماردار هم ده متوائل خبر من لشوی حالتا امین امانت دار ده وما صاحبكم بمجنون دا ټول سیزونا شهادت کئی پدی چنه مرگر استاسو لیونه یونه نه یا ولقد راه بالعفق المبین او یقینا دلی دلی دی آل رب کنارو کارو بنلی ابریل اسلامی دی دلیو وفق دا اسمان کنارو بنلی دا اشپک سو وزریوی دا وفق ټول پټ کریو میکسه روایت نقل کړي وما هو علی الغیب بزنیل او نه دا په بیان دو وحی باندې بخل کونکه علی الغیب غیب نه مراد وحی ده دا چې زواد چې کنه زواد به بخیل دی لکی بزنین زنین دا لکی بخیل ده او چې کله زواج نه زواد لکی متهم ده په دبانې په بیان دو وای کی ستوهمت هم نشته ټول وای پورا پورا بیان کړي ده وما هو بقول الشيطان الرجيم او نه دا وینا شیطان رټی شوی چې کله دا داسې صادق کتاب دی نو فاین تزبون چرته دی تاسو چرته دی ان و الا ذکر للعالمین نه دا قران ما نسیت دی پار د مخلوقات لمن شاء منكم اي يستقيم دا پار دا چا چې غواړي ستاسو نه روان شي برابر ما تشاؤون الا ان يشاء الله ان شي ګوتل تاسو مردا چې وړي الله چې رب د مخلوقات دې مخلوقات چې دا آد نازل شو لمن شاء منكم ان يستقيم ابو جهل ويل ان شئنا استقمنا والا لا الله خدا وی گرچا کو گئی نو آدی برابر شي نو بس زمون کو کلا کوم برابر دل گفتل برابر بشو گنی دغه شان خو یو اور پسې راي جما ذا شاون الا ان شاء الله تاسو خپل مرضی نه چلی دار سب مشیت د الله باندې سورہ تکویر کے احوال ذکر کول دولس احوال ذکر کول دفار دباس صفات ذکر کول جبریل علیہ السلام چی رسول کریم دے جی قوت عند ذی العرش مکین متواد امین دے اٹول صفات جبریل علیہ السلام او دائی ذکر کئی آخر دو سورت کی جہر یوشے دا بمشیت داللہ بانے دے بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت سوره انفطار د مکی سوره ده ترتیب کې دا دوا دي ایم سوره ده پس د سوره تکویر نه او نزول کې دا دوا دي ایم نه نازل شوه ده پس د سوره نازعات نه نازعات نه رسو نازل شوه ده عرب تو تڑون چې د دې صورت د سورې تکویر سره چې مکه صورت کې چې پایګي دا ذکر کول عالمت نفس ما قدمت واخ عالمت نفس ما احضرت خو به شي حال نفس پای باندې چې حاضر کلی لري دې صورت کې پای باندې ترقی د په مکه باندې عذاب جما قدمت واخرت مخی لے گلے گرست بری ټول نما خبر شي یا مخی صورت کې ویل وای ظلم او ذ د سوئلت دا ژوندې خې کلا شوی بار کې وته پوس کې دل دوی دا لاس کې وای ځل قبر بو سرت چې قبرون ولا سوق دین او ټول بل اپور تکلې شي ټول الله مې لورځي ای مکه صورت کې ویل اخیری آیاتونو کې شپږم آیات کې ویل فاین تزبون دې صورت کې ما غرک به ربک الکریم شپږم آیات کې دا ور صورت چې دا ذکر د پنځم آیات کې علمت نفس ما قدمت واخرت اورد به شرک په تصرف نلسم آیات کې یوم لا تملک نفس لنفس شیئا خلاصه صورت چې دا اول احوال اربع ذکر کئ سلور حالتونه از السماء فطرت اذا الكواكب انتصرت اذا البحار فجرت دا سلور حالات ذکر کئ او بیا پینزم آیت کی بداوا ذکر کئ بیا زجر ور کئ با اعتراض اقرار دوک کئ دلو بالنے سلور پینز صفات رب نن اللہ پینز صفات بم پاگی ذکر کئ اتم آیات پورے بیا با زجر و زورلن اور کئی پا تقذیب بائیں چی کرام الکاتبین موجود دیائی لکل کئی اب بیا ہم تا تقذیب کے دائی صفات بذکر کئی سلور شپاڑا سم آیات پورے بیا بشارت دے و تخویب دے ادری احوال دے منکرینو ادری احوال دے یوم الدین آخر کی ویرت پا شرک پی تصرف اذا سماعن فطرت کلا چی اسمان اوچوی اسمان بچوی دی آیتون کی بیان دے انقلابات ارباو دے سلور انقلابات ذکر کئی دی اول آیت کے رد دے پائے فلاسفہ و بیدین اباننے چاہی وی الفلق لاق بل الخرق والالتیام فلق افلاق اسمان نو دا سیزون چی دی دا خرق نقبل اشتی دل نقبلی اللہ وی نانا اشتی کی بدا چوی با ایز سماعن فطرت کرچی اسمانو چوی و ایزل کواکب انتصرت کرچی سطوری ادھڑی گی سوری بدا را دوڑی گی و ایز البحار و فجرت او کل چی دا دریابون او بای ولیشی و ایز القبور و بوسرت او کل چی قبرون والا راپور تکلیشی قبور من اهل القبور قبرون والا راپور تکلیش دانا چی قبرون علمت نفس ما قدمت و آخرت پوی بشی هر نفس با عمل چی مکی لیگره دیو پای چی رستی پریخه ما اخرت ما دا چې کوم عمل د ضایع کړی دی پای باندې مون پوه شي ما قدمت هغه عمل چې مخکې کړی دی مخکې تللی دی او ما اخرت چې کوم رستو کړی دی دا ټول نه به دا خبر شي یا ایو الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم کوم یو شي دوکه کړی ته په باز رب ستا عزتمن کې څه شي دوکه کړی ته عمر رضی اللہ عنہ ای دوکا کلے دے سشی دوکا کلے دے حمقه و جاہلہ قمقل توب دوکا کلے جہالت دوکا کلے دے اقمقل توب و جہالت اسرے وی داوی افعل ما شیط فربک الکریم وی چسکی آغاو کا اللہ سے غفور رحیم نے دیشی دوکا کلے دے دا دا دوکا کیا چلے دے الذي خلقك فسواك اعزاد چې ته پیدا کړې نو فسواك نو برابر کړې بعد لکه نو پیدا کړې دې تعالی بعد لکه نو سیر کړې ته سالم الاعزای اعزای ټول برابر دي متدل نه فی ای صورت ما شارکبک پار شکل کې چا غوښتل جوړ کړې ته چې څنګه شکل الله ستا غوښتو او شان شکل اللہ جوڑ کرے مناسب دے لکہ دوالا اللہ سنا دا یو شان دی دانا چی یو لاسو گا دا یو لنڈے دوالا پیچی یا غیم یو شان دی دانا چی یو اگدہ دا یو لنڈا دا دو گوگنے پیدا کلی دی آم دوالا یو شان دی دانا چی یو غٹ یو وڑو کے دوستر کی دی انو آم دوالا یو شان دی دانا چی یو کچے یو غٹا دا اللہ برابر کرے مستوی القامت طول برابر برابر دے کلا ول تکذبون بالدین هجر دان نه د بکار بلکې تاسو تکذیب کوئ په قیامت باندې قیامت نه انکار کوئ و ان علیکم لحافظین او یقینا په تاسو باندې مقرر دي حفاظت کوونکي ملائک سره چې تاسو عمل لیکي کرام کاتبین علیکن کې ملائک دي عزتمن یا لمونا ما تفعلون پوی پاسو چی تاسوی کوئی ما تفعلون او بل فیل دلتا مقدر دے او ما تقولون سچی تاسو کوئی نو پائی معلم دے او چی سچی وائی نو پائی معلم دے سچویو کسکے ان الابرار لفی نعیم یقنن لیکان خلق خام خواب پنیمتون کی بئی و ان الفجار لفی جہیم او یقنن بدان خلق خام خواب دوزخ کی بئی یسلونا یوم الدین والنوزی با دی ایتا باورز قیامت بننے یوم الدین من یوم القیامت وما هم عنها بغائبیل آنبوی دی دائن پٹی دنگی وما ادراک ما یوم الدین اوسشی پویا در کلی تاتا جسد داورز بدلے سمم ما ادراک ما یوم الدین بیسی پویا در کلی تاتا داورز بدلے و دا قیامت دا دو ځله ذکر کا مکرر اشاره تعظیم د شان د یو ورځې ته مکرر راوړو اشاره د عظمت شان د یو ورځې ته یوم لا تملکو نفس لنفس شیئا په دا ورځ واکدار بنوي او نفس د پا د بل نفس د هیڅ شي والامر یومئذ لله اختیار ټول په دا ورځ الله لروي بل چا خبرې په پای کې نه چلیږي سورہ انفطار کے بیان انقلابات عربا و اول صورت اول دو صورت کے بے ذکر دا انعامات مخصوصا پہ انسان مندے او بیان نفی دا ملکیت و دا غیر ناخیر آت کے او ملاتم لیکن نفس اللہ نفس بسم اللہ